گران محترم اوریدن کو دا مولانا شان امان بادشاہ صاحب دا درس قرآن دا 104 نمبر 61 چی پا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری بجمعات کی پا 27 چین او پا 4/7/2009 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ یا ساتھائی اشاوہ دی توید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 محبت زلوی او داغی بوجود دا اللہ را دین نظار کی اللہ و جنت دا برسی جنت دا برسی نا یو فیدری شیر دا مال سلمینا خوزمائی دادمن دا دا مینا بدا سے کچ کے پکار دا چه پده بانی ده دین مین غالب ای چه کلا ده دین ده پارا ده قربانی ضرورت راشی چه ده مال ده اللہ ده دین ده قربانی که از دینا چه ده مال مین پا دین بانی غالب اشی چه کلا ده ده ضرورت ده محبت ده کازر آلا او مخده شوا چه بیا دینا ده دین قربانی دا شه تبا کنده بیا دا بیا نقصانی وی د دې مال سره به دومره مینه نه کوي چې په دین او ایمان باندې هغه مینه ستاده مال غالب شي دا بیا د تبعی خبره ده او چې نه د دین او د ایمان مینه به غالب وي نو بیا دا بس نه لري الله رب العزت وايي چې مال خرج کې نو مثل الذین دو مثال ذکر کوي الله تعالی دا هغه چا چ هغه د الله د رضا لپاره مال خرج کړي او دوه مثال د هغه چا چې هغه د نمود او نمایش لپاره مال خرج کړي نو الله وايي مثل الذين مثال کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي اي مالونه خپل په سبيل الله په لار د الله کې کما مثل حبتن پشان تا ددا سے دانے وے ام بدتا سبا سنابلا چه زرغن کی اغا اوو وگی تا کروانده کولا او چه تخم دیو گردو او اغا زرغن شو او اغی بوٹی اونی سا نواری او دانے سرا اوو تیلی اوو بوٹی را زرغن شو او دا هر یو بوٹی بسر کی یو وگی ام بدد سبا سنابلا چه را درغن کی اغا او وگی فی کل سنبولتن پار یو وگی که میتو حبا سلدانی وی دا سمرشوی او سوا او بوٹی را درغن شو ار یو بوٹی که یو وگی دی او پار یو وگی که سلدانی دی نو وسو شوګر الله رب العزت وايي د یو روپۍ په ورګولو د وسو اجر بدرګم چې لکه وسو روپۍ دی ولګولې د الله رضا لپاره الله څومره مهربانه دی ډیر زیات مهربانه دی د چا به دا زور شته یو روپۍ دی ولګولې دا د یو روپۍ اجر بدرګم بس دا سی وايي چې راګي دا د الله رحم وکرم دی ګنه دا دا اللہ رحم و کرم دے اللہ وی فی کل سنبولتن مئت و حبان چه پا هر یو وگی کے سل دانی وی دا را دزکا گورا مثال را لون بیا دا غلی را کر اگو کی تچاوی دوست و سوکی کی وی سلول روڑی دا مال سر مینه دا دا خوراک سر مینه دا د مال له خرج کولو د فضیلت هغه مثال چې راګی نو هغه مراله د خوراک په سیس باندې راګی چې متوجه لونه کې چې توجه دې په لا خی چې په ګرمۍ کې وسړی د یخو بو خبره کوي نه ډېر خوشاله حجیره د سینو باندې اورې یخې دې اورې یخه والګي اته وسره طبیعت خکېږي چې اوسړې هغه ته کې شوی او تا چې دنو د یخو بو د یخو شربت دکان پر روان کړی کنه دغه په تابه کې روانې الله تعالی هغه مثال جرا کین نو هغه په دې طریقه را کوي. الله تعالی د انسان په طبیعت پوه دی. والله یزعب خو وسوا الله وینا والله یزعب لمن یشاء او الله تعالی د چن کوي د پارا دا چا چوغه شي دینم سیوا غینم سیوا غینم سیوا والله یزعب لمن یشاء الله د چن کوي د پارا دا چا چوغه شي ته یو روپی دا اللہ در زار پارا ورکا اللہ یو پو وسوا یو پا سوار لسوا یو پا تی سوا تاقی آجر سوا کئی یو زاغی فو دو چند کئی اغا دو چند را بیا دو چند کئی اغا بیا دو چند را بیا دو چند کئی اللہ قادر دے خلی من یشا دا پارا دا آغا چا چه خوخش داد انسان لطا او نیتا ویرادی تا اللہ تعالی گوری زکا والله واسعون الله تعالی پر اخی کون کې دی ګور داسې صفات خپل ذکر کړه چې دوه مطلب به ګرالو له تو ایرا جیب کې مثل روپې دی چې دا لست ورکم کنه نو وای دا خو به تلور نیمه شری باد شي نو الله وای والله واسعون الله پر اخی کون کې دی ورکته دې مال کې به برکت واچو پدې مال کې بدل پر اخی پیدا کوم زګنه تاسو خو یو تجربه وکئ چې پیسې زړه کم شي دا کم په حساب باندې شیدنو چاله دینا یو غریب له صدقه ورکا دا بیا وګوره پای کومو کې چې څومره برکت راځي په الله مې دې قسمی بار بار مې دا تجربه کړی دا بار بار مې دا تجربه کړی دا او دا دې مې کړی دا چې کمال دینو او بیا را ته الله کا سم کوم غره به اځ نه واما اځ پر دې خبره نه کوم بار بار رس چل شو دي دا الله تعالی الله وی والله واسع فراخی کون کې الله دې په دې مال کې بدل الله فراخی پیدا کی رزق کې بدل الله فراخی پیدا کی بلو ساده غنی کو کې فراخی کون کې هم الله دې وسوا سوار سوا اتی سوا نورم سوا نورم سوا دا فراخی کون کی اللہ دے دا سی او صفت دا اللہ جغدوار دا شامل لے سکر خو قرآن کریم دیر فصیح و بلیغ کلام دے گا علیم پوئے دے ستا پنیت بان اللہ پوئے دے گنا چی تا مال دا صد پارا وار کے دا صد پارا خرچ کے دا دا اللہ دا زیادہ پارای نو بیا خو بگی گڑی دل ندی پکار کنا بیا خو بگی نغاری غگول ندی پکار کنا چی بیا بگی سٹیج شو کے او بیا بگی چی دنو دا موسیقی می فلون لگی او ویدہ دا متاثرین دا پارا چی دنو وی موسیقی شو دا نو عجیبا کار خود دے دا سڑی چی کم دنو پلار مل پروتے زوی مل پروتے خدای امرا پر تعالی او تو تو را دل دي زبته نغاري غو مت غړي گا کعبہ قسمو سے جاوګه غالب شرم تش کو مگر نهي آتی افسوس دے پدې خلکو باندې هيره لا خو جی بکار دے سړیا دا دالاس دالاس انسانیت دے چې داغه دې بیړه غړک شي او تو ته غړي او نغاري و دغه غوا والله واسع عليم او الله تعالی فراخی کونکے او پوئے دے اللہ و ادار چا پنیت پوئے امخا الذین آکسان ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ چی خشکوی ایمالون اخفل فلاران دا اللہ کی ثم لا یتبعون بیانا ور لگوی ما دا افس پسی ینفقو چی خشکی من ناز بعدنا ولا اذن او نستغس پوری بدر بی چه مالی اولا گو دولو برزمگا شکری دنا شوی اولی زمگا پر ٹکرونی لو شوی او تاسو کرا خوسم زمگ در کورا دلاسی کم در دوار شو کورا خوسم بوجی در کرا زمگ در کورو لارا دا او تاسو واغا سیوری او واخه له لهګه الان نشو جزما سکار دی ها مل شوی کنه زمنګا په ډوډو په روټو په ټکړو لوشي وي الله و ادا نه د دینه د الله خبره کول خو د دې صدقین او د خیرات نه نه عجب کوڅه کې ولاړ بیا او وای مرا پرې دی چې پاندار راشي ها بلار باندې غریب مسافر دی یې مرا پرې زه وې زه دا بل بالا ها مونږه باندې چې دا پاړ اځنه چې به پاړ دی شو یس اړیا مکه واکان اخرت دا چا ویلو چې کاوه دا به چا ویلو دا الله وای چې بیا دا کار نه کوي ثم لا یذبیونا بیا چې نا ور لګوي ما دا پسې ان بکو چې خرج کی من ناز بعدنا ولا دنا او نبدر بیستغس پوری چی او یو خبر ای غریب کی چکم ننو پڑھلے کی ولی سوری کئی اللہ وچی دا سی مال خرچ کی چیز بعدنی او ستغس پوری بکنی نو لهم اجرم عند ربیم دیل را اجر دی دی در عبد دی دخا اللہ وی زلو پا جمع ساتا اجر بدرکوم اللہ وی لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم او نبوي سيرا بدای باندې وسيله دا کنه مال الله در رضا لپاره خرج کول دا وسيله ده سره به الله ته نږدې کیږي دا رنګ انسان به د الله رحمت ته نږدې کیږي او دا دې ځای ته باندې الله وايي بوزم چې بیا به یاره نه چې دا دې هلیکاپټر را لې بمباري بکای دا وبکنی ها بلکل چه ده هر جسم خطرینا فا امان جون بچی دنو دیره حالتا زرکی باید چار تنو ماه دیاره سوچ کدری نرازی دا یرا بانی چه زنه چه سوکراش و دی جنت نمی حباسی دا یرا بینی ولا خوبون علیم انبا ویسی یرا بدای بانی ولا هم یازنون او نه بعد ای غم جن شي د غم او د خفغان خبره باور نه نو الله وای کولم معروف و نا موافق د شریعت و نا برابر خسته خبره یو سړی رااله او دا دی ویجی ضرورت دراته او ډیر سخت مسله ده کما سره له لوګانو امداد وکړه تاوه ته ډیر پرون ته دی باندې وکړل او د دې ضروره خفکه ګما تا دی اللہ تعالی خوشحاله سادی دی وقت که زمان لاس سنگ دی بل وقت که اللہ را بولی دی زمان لاس کلاو که نبیه بدل درکم خپا نشی نو اللہ و ایداز دی خبره نده کولم معروفون خبره برابر موافقه دی شریعت و مغفرتون او بخشش خیرون غرده من صدقتین دا آغا خیر خیراتنا یاد باغو آزا چه اولگی داغی پسی بدی ردی دینا دل آخه خبر کل خو کنا چه بیستغی سپوری بدی ردی وطا که داغی نواتا خبر او کا او پخا خبر او برون دندی بانی رخصت کا زکا چه اللہ وی واللہ غنیون اللہ تعالی بی پروالی دا اللہ گورد چا خیراتونو دا ضرورت نشته والله غنیون او الله به پروا دی او دا یو غریب سړی چې اورټو زړه دی ول هزار کنو الله خو اوریدو حلیم بردبار دی الله را ته صبر کړل دی یدی ته پوز بدن الله کوي خو الله را ته صبر کړل دی بردبار بادشاہ دی وخت کړه ته نه وای چې دا وایلو وخت راشین بیا ول ته وای حلیم بردبار ذات دی ورپسې الله مثال ذکر کوي دا هغه چا چاغه د نمود او نمایش او د ریا د بارا مال خرج کوي نو الله وايي يا الذين امنوا اي ایمان والو لا تبدلوا صدقاتكم ما برباد وای خیر خیرات خپلو بل من ولعزا پس بعدنو او په بدور د سرا کلذي پشاند آکسو یلبکو مالو چه خرچ کوی اغا مال خپلو ریعا الناسی دو پارا دو خودنی دو خلکو چه خلکو شو پلانی خوڑی لوی تالانی سڑه دیر غر خیرات دیو کو ډېر غټ ملمانی وې په نظر خو صرف کارونه چاپ کړو او یا سينو بالکل دام پیسې اسونو سلی ریا الناس لپاره د خودنه د خلکو ولا یؤمنو بالله او ایمان نرالی اکیدا نساتی با اللہ تعالی بانی والیوم الاخری او پرزی رسی بانی ورا دا ایمان دا اصول نورمو خودل دیکی دو ذکر کل یا خدا مانا حضر شیخ الحدیث مولانا مفتی سراج الدین سیب چه مانا کئی زما استاد و شیخ محترم نداوی چه ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر او ایمان نراری با اصولو دی ایمان بانی اول و آخری دی ذکر کن طول بگراد یادالا چه کلتا مال خرچ که ستا زین که دو خبری بکار دی یو اللہ رضا کول او بل پا آخیرت که سلا ملاوی دل تا دو خبری بکار دی او تا مال خرچ کو د نمود د بارا چې خلکو وای نستابه کې نه دا کې دا او دایره دا وا چې الله دې رضا شي او نه دایره دا وا نه دا کې دا وا چې سبال قیامت پر دې الله اجر راکي ځکه الله وای چې ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر او ایمان لرړي اکیدان ساتي بالله تعالی باندې او پورا دې روزای چې الله رضا شي او سبال قیامت پر رضا جر راکی او فمثلو کمثل صفوانن بس مثال لده پشانتا دا مهینه غړې صفوان بالکل هغه صفا مهینه غړه اې ته صفوان وای فمثلو کمثل صفوانن بس مثال لده پشانتا مهینه غړې ده بالکل ماربل او سنگی مرمر دا سنگا جی بی بیالی کلو کیا پا دی دیوالی اولا گئی ویر اپلانی دیر زیاد کارو که ما ایکم دی بی دیوالو کو را ما یوم میکاتا دا دی خلکو تا لگولیو که نا چه دا روڈ ما جوڑ که دا پول ما جوڑ که چه خلکو جی دا پلانی مولانا سیب جوڑ کرده دا پلانی سیب جوڑ کرده چه خلکو ای نو چې د خپل جې به ولاګي او تخته به ولاګولا نو الله څخه دې کاته ختم شوه نو چې بیا د حکومت په پیسو ولاګي او تخته به خپل لګي دا خو دې دیم ظلم وکي یو خدای دې چې ریا دې وکړه دیم دا چې خیانت دې وکړه پیسې ستاوي کدا د حکومت وي په دې د حکومت اولی کا به جلا سرکاري پیسې وي اولی کا به ام عزت نه چې خلکو دا پد ولاګي چې دا دې سرکاري پړ نه دا شي کړای دا یو تختاو لګو بای باندې ولګا وای دا د سرکاري فند نه چې کوم نه کارو شو بس صحیح ده کنه سرکاري فند باندې خلنم لګې شاباس شاه الله نه اجر غواړي د ریا نه اس چې کوم نه بالکل دیوالونه د ریا واله شو سبا ګرورا د سیاست د خلکو هر څه تباہ برباد کړ فمثلو کمثل سبوانن بس مثال لدا پشان دا مینه گٹی دے مینه زکا یاد اکڑا چه دا ششڑا ہونے کی گٹی گا نا چه آغی بانی او برام شنو دا آغی آغا کنجانو کی بیام خاری بادی شی و چه دا مینه گٹی او شرک برا شی گا نا دا سی بلکولا سی اچھا پوچا براتای اللہ و ایدا بلکول دا آغا غوڑ مانگی دے تسر یو نیکی نا پاتی کی گی بلکول یو نیکی و ذرا نا پاتی کی گی چه خلق ہوئی چه پلانی پلار بسی خیرات ہو که مالگا لازده کار ہو گئی چه دا پیسی ده کلی که غریبانانو بسی ہو کردوئی نو چرای نو ما تا ویره چی خبر خودی ٹک دا خوی زمان مور وائی چه خلق بوائی چه بیاور بس دیخور بدیارو خیرات ہو نگا نو مای تاسو پلار بسی دا ثواب رسوئی ہو کنه دی خلقو دی خوی یه روی خود خلقو دو خلی نم سڑه نخلازی که مای دخ خلی گیای بیا اللہ نا سوار ما خلق بطول ہوئی چه پلانو دو کلی خیراتو کم حدیث کرازی نبی ارسان برمائی دیتا با ویلشی دی کامت برس چه غطا دا دنیا کی ویلشیوی دی خمان سواری اللہ دا غلی صفا دی کی گی نا آتا دا ویلشیوی دنیا کی الله رب العزت فرمایي چې دا سه مینا ګډي او باغې دړي خاري فاصابوا وابل پس اورځيږي هغه دا یو تیز شیبا فدرکو صلدا بس بیدی اغیل را اچا پوچا میل کل صفا سترا اچا پوچا لا یک دیرونا لاز بنا برکی کی ددائی غلاشینا پس یوسیز باندی مما کسبو داغنا چی دائی کڑی دی اللہ ویده چی سمال خرچ کرده دی نو پاغی بے سبا دی قیامت پر از لاز نبر کی گی دا غی دی یو کاسیری دی یو ٹاکی اجر بودا نمیلاوی گی دا خیراتون اٹولو کو رئی کنا علیکہ پدی داری که خیرات مو کو دا سیارا ٹک دا جیغو بس دا خلق بیسڑے نپری بینو مس خلقو پری خود دیزا اللہ نسو گواری لا یک دیرون علا شئی مما کسبو لاز با نور کی گیر دای پس سیز بانی دا آغا سنا چی دای کسب کرده دی چی دای سکڑی دی وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ او اللہ توفیق نور کئی قوم کافرانو تا چی دا اللہ رب العزت در رضا ارادے نوی او دا اللہ رب العزت نے دا اجر او دا بدلے مندلو امید نوی اللہ و ایتغا منکر تا سا توفیق نور کم چی دا اخلاص ملاوشی او دا اخلاص سرا زما په دین کې زما په مخلوق باندې مال خرج کی الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطول والله بما تعملون بصير ومثل الذين أو مثال ده كسانو ينفقون چه خرج كوي غي اموالهم مالون اخفل ابتغاء دا پارا دا طلب مرضات اللہ دا رضا منتعاد اللہ تعالی و تثبیتا من انفسهم او دا پوخوالی دا زلن اخفلو کمثل جنت پشانتا داغ باغ دے بربوتن چیوی پا دڑا باندے اصابہا وابلن چی ارسیگی اغیتا تیزا شیبا فآتتا اکلها نورکی آغا میوی خپلی ضعفین دو چند فحلم یصبا کچری و نرسی گی اغیتا وابلون تیزا شبا فطلا نو اغنر پشم کپی دے واللہ اول تعالی بما تعملون فاغسا چکوئی تاسو بصیر لدن کے دے آیا ودو آیا فخوی احدکم یوتن ستاسو ان تکون لہو جنتن دا چوی داغا یو باغا من نخیلنا دا کجرنا و اعنابن او دا انگرنا تجری چبئیگی من تخت الانہارو لاندی دونو داغی ولی لہو فیا ویدلرا پاغی کی من کل سمراتی دہر کسما میونا و اصابہ الکبرو اور اسیدلی دتا بٹ لگا سمرا چیزا بیانو کم نغب زائی کی گی زکا چی یادی کی بنا و اصابہ الکبرو اور اسیدل ویدتا بڑا والے ولہو ذریتن ضعفا اویدتا اولادا معشومان فاصابا نورسی کی اغباختا اغسارن یوتیزا چپا دباد فی نارن چپائی کی اوروی فخترکت نوسیزی اغیلرا کذالک یبین اللہ دارنگی بیانوی اللہ تعالی لکم الآیات تاسوتا احکام لعلکم تتفکرون خامخا چتاسو سوچو کئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفکو خرچ کوئی من طیبات ما دا پاکیزا آغنا کسبتم چو اوگٹئی تاسو فمیما ادا آغسنا اخرجنا لکم چراوبا سمونگ دا پارستاسو من الارض دزمکنا ولا تیمم الخبیثا او قصد مکوئی در دیمال منو تنفقونا چی داغینا خشکوئی تاسو ولستم او حال دادی چنی تاسو بی آخری اغسطن کی اغیلارا الا ان تغمزو فیه مگر دا چه تاسو سترگ پٹی کئی پاغی کی وَعَلَمُوا بُوَ شَيْءٍ ان الله چې یقینا الله تعالی غنی او بے پروا دی حمید استایل شوی دل کم گئی معمولیوں نے کم گئی مثل الذین ينفقون اموالهم ترغیب شروع شو مال خرچ کولو ته د الله لاره کې په هغه باندې الله تعالی دوه دوه مثالونه ذکر کوي دا هغه چې هغه د الله د رضا لپاره مال خرچ کوي او دا هغه چا چې غید ریا نمود او نمایش د پاره مال خرج کړي ځکه مال خرج کولې دا کار مال خرج کوون کې دا دوه قسم دي یو یو مثال د دوالو الله ذکر کا چې دا الله تعالی د رضا د پاره مال خرج کړي نو دا هغه مثال داسې دی لکه اوسړې په خپل پټی کې یو دانا اور دی هغه درونه شي او داغینا سل تلې جوړ شي او پای کې او بوټي وي او بهر یو بوټي کې سل دانی دا سه والله تعالی د یو روپې یو بو وسوا بلکې والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی چې چاله وغواړي دا غنوم زیات سیوا ورکړي ورپسې مثال دا چا ذکر شو چې هغه ریا نه کار دي ستغه سپورې او بدر دی وایي د صدقې سره الله تعالی وی په مثلو کا مثلې صفوانن علیه ترابن دا شنیت کې فطور دی او دا الله د رضا لپاره مال نه خرج کړي او ستاسو پورې او بدره دی وایي د مثال دی او مېنی ګټ دی چې آی باندې دړی خارای فاصابه وابل فترک وصلدا هغه مېنه ګټ باندې او تو تیز شي باراشي او بیل کول اچبو جا صفا سدره پریدی دازی او ریاکار انسان چی دی اغسر نیکی نپادی کی مال خرش کو پیسی اولا گولی اس کو فائدہ ملاو نشوا پر بسی اللہ تبارک و تعالی بل مثال دکر کئی دی اخلاص مندو ومثل الذین او مثال کسانو ينفقون اموالهم چه خرج کوي اي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د رضا منتیا د پاره د طلب د رضا منتیا د الله تعالی په دې طلب او نیت اراده باندې انشاء الله رانه رضا شي یو روپیوم الله تعالی دا ډیر دا لګم اليوم الله تبارک وتعالى دا ډیر دی انما الاعمال بالنیات ریاض الصالحین کې چمونګه کم احادیث نبوی ذکر کوو هغه ټول په دی باندې اخلاص سره تعلق ساتي چې اوسړه مال د الله د رضا د وصول په طلب باندې خرج کړي وتثبیتم من الانفسهم او د په خوالي د خپل زړونو نه د خپل نفسونو نه خپله کلاګه اراده باندې اعمال خرج کړي په خیر اراده باندې دانه چې بلاره باندې روانو او د پیسو لګول ځای را لې او د داسې نظریا و نه جیب ته لاس کا او غلط روپیه سل روپیه شل روپیه ورکړي چې زه را بس کا الله قبول یې نو خپه خاګینه نو بس دومره شه پرې دی نه نه پکلا کا چې دا او د خپل نفس په خوالي سره جیرنو آغا مال خرج کو دانه را چه بس گینی او پراونه که کارو که یو دای چه ریاکاری او بل اوپرا کاری ریاکاری نیم زانو سا تا اوپرا کاری مونه که اللہ و ایکا مسال جنتین ده مثال چه ده او پشان ده او باغ ده بی ربوه دینا چه وی پا دڑبان ربوه دا ده دای چه اغا ده نو روز ده اینو پی نسبت بانی و چتم وی او دا غیز مکا نرمم وی چایی که زرغونه خاکی او چکلا ده بوٹی جڑ دن لچه ده نو اغا نرم زای که وی نو اغا جڑ چه ده نو اغا ودا خاکی ده اغا ده وجه نو اغا بوٹی خواده کهی الله تعالی فرمایي دا زما در زاد او حصول په طلب باندې چې کمال خرج کو مثال داسې دی دا یو باغ دی او په دړه باندې دی او داغه غزمه کچې دا هغه نرمه ده سخت او کله غزمه کنه ده کوټکانه نه کانه او ګټه او چپانه ده خمټ او نرمه زمه کړه زرخیزه اصابا وابلون چورا سیگی آئی داتی زاشی با نیو خدای چه پڑاگا بانیو چس زائی دی نور پی مخلقی او هوا پی مخلقی درنا زائی دی او هوادار زائی دی دیم دا چزمک نرم دا نو بخی اخلی چه او بخی اخلی نو جڑو تا او بخی ملاوی گی نو باغ چی ده نو اغا عباد وی فا آتتا او کلا دی افین بس ورگی اغا میویخ پلی دو چند میویخ پلی دو چند ورگ یاو پا دو بانی اغا میوو نیستی خلقوی گنه را دی باغ می پروسا که چه سمرا میوه کلی دا ساکلی وی داغی یو پا دوام را کرده او چی کلر انسان اعمال خراب شی دا آری او سیزن برکت ختم شی پا میو بانی با دی بیماری او لگی او داغی اغا بار چی دیا با کم شی چنجن باشی خوگوال با دینا ختم شی لکنن سبا دنیا چه دینو اغا بلکل پا مخ روانه وا لکا اللہ وی فلما نسو ما دکرو بی فتحنا علیم ابواب کل شیخ اللہ وی شما و تکم کتاب را لگلو اغیت شاک را اغیت پری خودو نو فتحنا علیم ابواب کل شیخ الله تعالی و ایدار یو سیز دروازه می پیرا کولاو کړي نعمتونه دي تاسو ګورئ دانن سبا چې څنګه د لګې سره د دنیا باندې د نعمتونو را برسره شوی دي اوس په دې الله پويږي په دې الله پويږي او شکرانا شکر یو کړلا نو بیا ورده نتیجه اغا مکمل چه دینو اغا اولتهی لکا اللہ تبارک و تعالی صورت نحل که ذکر کئی سوال سمز بارا یو سل دول سمن مرحب کی صورت نحل یو سل دول سمن مرحب ایک سو بارا وضرب الله مثلا قريه او بيانوي الله تعالى يوم مثال اديو كلي كانت امنتن جو اكل خوف امن باندي لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ده سكلو كانت آمنة جوع آمن باني مطمئنة خدادة بالكل يعدي رزق رغدا راتو با آغای تا رزقا خوراک دا آغای پریوانا من کل مکان دار طرفنا فکفرت بی انعم اللہ نا شکری اکڑا دا اللہ تعالی دا نعمتنو نا شکری اکڑا بغاوت اکڑا دا اللہ کلی ماتو اللہ شروع اکڑا فعذاک اللہ لباس الجوعی نو اوسا کولا غیت اللہ تعالی یعنی واغستولا غیت اللہ تعالی جامع دلوگی والخوف او دی یاری لوگا پیرالا او دی دشمن یارا پیرالا بدامنی رالا کاسالی رالا بد حال جوڑ شو بما کانو یسنعون فسبب دا آغی چی آغی کول دا جد خپل و عمالو دا وجنا اللہ رب لیده چه سر زیاده نگئی وما کان اللہ لیظلمهم ولیکن کانو انفسهم یظلمون اللہ ویده چه سر زیاده نگئی خلق دان سر پخپل زیاده کئی دا دی انسان دا اکیدی او دا عمل سر تعلق ساتی الله دې زمونږ په حال رحم وکړي اسباب دې تباہی مونږ ځان له مکمل پیدا کړل الله رب العزت وايي فآتت اوکل هذه عذین بس هغه باغ هغه خپل میوې دوچن ورکړي او الله وايي دا چې زای کې باغ دې په دا چې زمکه باندې آباد دې که شیبه د باران و ده نرسی اوم فا هلم یصیبا و بیلون فتول که چره او نرسی داغی تا تیدا شیبه ده باد تیدا شیبه ده باران فتول نو آقا پشم چیره ولم کافی دی انره نره پشم چی وریگی اللہ را بولیدت فرمایی باقیم خوکیگی چکل از انسان نیت خوی او بنیت دی انسان کې د الله د رضا جذبه وي بلګ عمل باندې هم انسان د ډېر سمې لاوي بلګ عمل باندې سچل کړه وا کانجی رہی چپلار باندې تللا او ویل دا چې او تګه سپېد او په خټو کې جبو وي ودا واخه دا غېدې لګي او درد پیدا شو وې کدل چې کوی شته او بابا کې شته او خو بوګا نشته دی رسائی نشتے دیں دخپل سر دو پڑھا را کوزا کڑا او پخپو بانے چکمی پڑھنے وی یو پڑھنے غیر سر او تڑھا او بے راو یستے واغ سپی تے واغ چولے اگر سپی اس کلی نبی علیہ السلام وی دغا دو بنی اسرائیل دغا زنانا اللہ پتی عمل بخلی دا همدردی چې کله انسان کې پیدا شي همدردی خلقونه ختم شي انسان دې انسان په وجلو باندې فخر کوي تمغا سل الغواڑی جنډا سل الغواڑی نوم کول الغواڑی او راضی او په دې طریقه باندې انسان وجنی افسوس داده چه مسلمان شده ده خود قیادت نه محرومه ده کومون شده ده خود قیادت نه محرومه ده مسلمان شده ده خود مسلمان لیدر والا پیدا نشو کومون شده ده خود قومی لیدران پیدا نشو سوداګر شو د خپل کومونو خپکه یې ایمه بده خبرو باندې کله نه کله سره دلړه دړ د خبر یو کی افسوس داده چې کوم باندې اور بل شو او ویني او بایدلې او د کوم مشران چې نو سار اخ کا سړی اړیان شي جدا په لاچا صدمو پکو چې دا وته رسو شو د یو غر د یو لمن نه یو نوجوان عالم هغه چې شروع کړي او چې ویواله خو بالله قسم چاو نه منلې ورنه 2002 کال داغه چې دلنه زمای د اتمند وکاله مخ کې هغه کوم چې غواله وا ته بوای جوړ دان نه حالات چې دای مخ ته وغه تکرر کو او اسلامي نړۍ او دا قوم د دې د بیدارولو لپاره چې غواله وا یو فریاد کړو خو ما خو مثال پیش کړی و هغه چلو شو هغه چلو شو چې بادشاه اعلان کړو چې زه کړه رچاد 500 یو کوم کوم نو تاسو به تر روډ کوډ معمول زور ورکي او تاسو باغه ګوي چې دا څوک مړی کی او قتل کی جره چې په کې څوک نه اوري دا هغه طریقه وا زمای زدمندو یو نوجوان راغله ده د بادشاه غونې جامع چولې دي یو چاپلو صدر باری لارو بادشاہ تیوی بادشاہ سلامت پا دی خلکو که یو نوجوان دستاغون جامعه جولی دی گورا بادشاہ ویوینی و یو قتل کئی دمامی و نغاره شروع شوی اغا علک راونی و پینجره که ناس توتی چگی ووالی چو ودا دو بادشاہ زوی ده و دینن دو بار نراغل ده اصی نا چه قتل کئی و دمامه او نغاره غا گیده رو توتی شغ چاوان او ری ده او چه سر ده نغوز که او بادشاه بار رو و تنو پزانی را باندکنه و ظالمانو زمازیو مو قتل که چه بادشاه نوی ویله چه دمامه او نغاره غا گوی نو توتی آواز بچا او ری دلو کنه نا خود آقا خپل جرمو دمامه او نغاره غا گیگی زمای دردمندو که یو دردمند آواز آغا چه غیر آغا چه غیر آوزی سوکه آوری نا و چه کل سرسم آوازی شی نو بیا با خلق ویشی را داغ انسان سویلو نو بیا با رازی او زمای درور انوارشیر نو با تکرونو که سطح علی چه پلانی ٹیم که سطح گرد کرو تو گورا و که بیای تا آوری زمای رورا نو سپایدو برا تا ملاویگی جنن هغه مسلمان او د پښتون قوم په سر باندې کوم جړل په الله مې قسمی کدا سه بل لیډر او جړل دا لري پنځه پیر کې ناشته او ورش خپل زخمونه سړي او چغې واله په الله مې قسمی او د لړه درد چغې واله او د اړه غاله او د خلکو سترګې راویستي او د اړه غاله چې ده هغه د ټار شرکول کوشش شو شو خدا وا 24 غنټه دا یو سوید چې دا کوم او د ملک بسنګ بچیږي د ظالمانو نه دانل چې دنیا زما ملته کمې کیمرې لګولې دي او زما دا نوې نسل مکمل ختمول غواړي دا بردې شرمخانو نه څنګه بچیږي په الله مې قسمه په یو مستقله منصوبه بندهی بانی او پا پاریسهی بانی عمل پیرا ده کوشش کئی و مخ که روان ده انشاءالله یو رض به نتیجه روزی خلکو دو پت اولا که چی دنیا که نور سکل او ده جماعت شاعت توحید سنت دقی دردمند قاید حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سب سکل و پت بولا کی زمائی دردمند ده سرب چې دینو زمان مرکز دی مجرم کړی دی او دا وایي چې زه بونیر ته لاړم نو په هره ګډه مې دا ولیدل چه چلو چلو پنج پیر چلو نو دا آوازونه خو په ډیرو ځایونو کې دي په دغه ګټو باندې خو ستا د پاټۍ زنده‌باد چې غوم لګېدلې دي نو دا بیا ستا دي زما عزتمنده دا یو چغه وه که رښتیا ووایو نو غاړې ته مو پرېوځي ورنه پرون چې افغانستان کې د طالبانو حکومت رالی نو برید پې چاته ول چاوی چې دا زمونږ دي کما خلکو چې هغه وې دا زمونږ د پاډۍ خلک دي تاسو خو پېژنئ کنه څوک د هغه د سپریم کونسل چیرمینان جوړ شوی وو او هلته وتل او د هلته نوې مراعات راړل او د دې ځای له صحابه یو مولا هغه بوته هغه قاضي الکوزات کو پېژنئ کنه هغه حج له مولېګو هغه له مراعات هم ورکړل زمای د اتمن دا شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب خو نو قاضی الکوزات کړي نه هغه لډی گئی ډاکا کړي وو نه هغه اجل لې غلو او هغه مال شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب یو چې غواله وا چې او د افغانستان طالبان او مجاهدین ووري هغه کار د سره ونشي چې دوه چنجړې په جنگ شوي او په شور اله او دواله او خوړه او په شوندو باندې جب او اله و شکر دې چې زومګین دواله به بل مړ کړو نل په ځانګې او زما خبره وی واوري په شو براشي امریکا او دواله به وخري نو بیا باندې یو یانه به بلی او په دې سړ بره دکینی ننه اعلان کړي د ګورمنټا ننه اعلان کړي پاکستانی عوامو ته چې د پاکستان په قبایلی او شمالي علاقه جاتو کې د دشمن سلور ټارګټ دی لومبانه ټارګټ هغه ځای کې دینی قوتونه بدنامول دویم هغه ځای کې چې رینو پاکستان آرمی کمزورې کول کیږي دا کار او کنه کیږي دا شهر روان دی او کنه دریم زمای عزتمنګا په دا علاقو کې چې کوم دی خپل اډا قائمول دې طرف ته غیر روان دی کنه دی روان دې ټولو خبرو ته چې سړی ګوري بالکل ته وایم دا کده خبر را روانه ده دا چې غل او دا आवाज دی چا واوري د زما دې اتمنده او چا و دا وکی خود او کما خبره چې کوي هغه دومره تللې او دومره دردمنده په الله قسم چې انسان زړه او باسي لري دردا دا سه قاعده او دا سه لیډر ته کمبل پیدا کې مالا خلکو وې چې دا لري دا سه کېږي خو غره کې نه ناسه د حالاتو مقابله وکړه حکمت یې مالې سره وکړه تر دې پورې چې ما ته د دې ذلې د انتظامی ذمہدار او افرادو دا خبره وکړه چې ذل صحابه چې بشو نو هغه صرف دغه انسان به بهترین حکمت عملی باندې بشوا دا د جمعات کې خبره کوم دوجری خبره نه چې دروغ وام زمای عزتمنده نو کوم سره مینا دی دا وای په کوم باندې مینه دی دا وای نو کوم د بشاو د لپاره سوچ دی دا وای الله تعالی دا سه باصلاحیتونه مشر بلاد بلا باصلاحیت مشران پیدا کی الله دې کی افسوس دار چې چا خبر هوا اوریدا الله رب العزت فرمایي فإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ بس کچره اون رسېږي آیتا وابلنا یوتی ذا شیبا فتلنو هغه پشم کابی دے شمنم کابی دے دری خبر هما وکړه د مولانا صاحب غنا سالور مدا د پاکستان په اټمی هتیار باندې خپل قبضه چول خپل قابو کیج اغسل دار دشمن ټارګټ دی دشمن دې خبرو لجرین او عملی جامو ور کول غواړي د دینی قوتونه را ل بدنام کړل او فوج را ل ډیر بی ځای چیدنه ولجاو ک منګه خدا خدای کور کې ناز یو د الله کتاب دا چې زمنګا پرې دواړو باندې له درد دیږي او دا چې سوچو نو ټول زمونږه نقصان وشو. الله دې مونږه د مزید نقصان نه بچ کی. الله دې کی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا او اللہ تعالی فاغسا چیکا ویدا سولی دونکے دے اللہ و یرس را تخکاری اللہ و یرس وینم گنا تپا دیوال بانی تختصر لگے پر ان جماعت کے لچاردان زائی کی سہازرات را للا سیکن از اللہ تمخی تا نمائی مخ کے یوشان تختی لگے دے لے اس مائی بلشانو لگے دے یو بلتی او قدل ویرس کی کاری خواه ما یرو را دامی سفرز نده منگا خمه چی غواله وی خمه را دی خبر ضرورت نشتی رو را بس تکارو کا تکارو کا انو دخل کو زنده که با اللہ سامی نوا چایی و دیوالو نو پو نمولو نکلو با اندو کی گی تو ریدی ریدی خورده ده خالی ده غواری تا خالد ابن ولید شا جهان ستاره تب یاو گورا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا او اللہ تعالی فاغسا چیکا ویتا سولی دنکی دی اللہ ویزی وینم کنا نو اللہ تی اپریدا چلا جردر کی بلدویم مثال لریا کارو ایا ودو احدکم ایا خوغوی یو تنستا سنا ان تکون لو جنتون دا چوی دا غد پارا یو باغ من لخیلنا دا کجرنا و آنابن او دا انگرنا عربو که دا شدیر زیادو ای مینم پا دیبانی دی تجری من تختی اللہ نارو چی بایی گیلان دی دونو داغی ولی دا باغ او دا فصل دا بادی دا پارا او بضروری دی الله دې رحمت باران راوړي الله دې کی ټوبای زمونږه ملګری وایره چې دوا وکړي نو جا په لوګو زیاتر به کې بټو والا ملګری بټای دي هغه داسې وګوري داسې اریان اریان چې وای بو کنه وای پرون یو ځای کې ناسو مانو دا دواړه زمیدارم ناسو هغه هم ناسو نو ما دې ویجی دوا وکړه کنه لای بل ته داسې وکړل مایده مولا نصر الدین آکارو شو مولا نصر الدین دا دولونه وی یو بطای والا بانه واده و ابل پا زمیدار اغا بطای والا را لواته وی بابا دواو که چه اللہ شین کی وی ما تا چه رین اخپل کور والا ویلی دی چه خخت دیر پا خیشی نوزه بدل کالی علم دیکی ابل را لوی بابا دواو که ها ما تا کور والا ویلی دی چه دازالی فصل خوشی نده بدل کالی علو ما پی دواو که چه اللہ بارانو که چه فصل خوشی نقدر دوارو تا قتلو بچه ازو خو یو دا پارا دوا کولشم دوارو دا پارا خوی نشم کولی مایدان خور از رد مولا نصر دینا کارمو که خو ما یا اللہ چه بسکر دی مخلوق خیر دی اللہ آغاو کن سیده کن خیر بس دا غد رحمت و بوکی دی الله دې رحمت وبره وره د ملک آبادی د عزت مندا تجری من تحت الانارو چې بایګې لاندې د ونو دای ولی لو بیا من کل ثمراتی و دې لرا پایګې دار کسما میونه په پلو باندې کجورې دارنګې دله انګور او نور کسما یې سمېوي پدا سے حالاتو کے جو آسان باون کے بارو رسید لوید تا بڑھا والے او دے دکار نہ دے سڑے بڑھا شی ما شمان رالو شی او دکار کتب شی نو کدے کار نشی کولن اولاد کار کئی سیدہ کنا او اللہ ویولہو ذریتن ذعفا اوید لرا اولاد ما شمان وادیم لیٹ کرو ما شمان اولادیم ما شمانو اغای او مادرم بی او ده بلچه والونو پا داس وقتی خدای دغی ده ده باغ ده آباده ده زیاد مختاج دی کنن که چره ده ده باغ ختمی گی نخوله بیروانی گی کنن ده وارد جزمونگ ده باغ ده آباد وی زمای د اتمند په کم ټیم کې چې تا د خپل نیکی ضرورت وي او که هغه نیکی د ختم شوا او مزید تا ته د نور نیکی ګټلو مقام نشته دا راته چې نقصان به سمره وشي ډیر کنه الله و ادا مثال دی اذوغه مال خرج کړه او ظاهری خیرات هو ظاهری خیر خیرات هو او چې حال دا کې لار نو حالت دا یو نیکی ملاو نشوا اوس مزید د نیکی ګټلو بار بار مقام نشته.